माजा बेगम माजा जो मेरे कानों में गूंजती रहती है एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है मेरे दिल का सुकून सही गलत एक ही सिक्के के दो पहलू ही तो हैं। न जाने कौन सा पहलू तुम्हारी किस्मत बन जाए, किसको पता, किसको पता, किसको पता।